Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Omdat pubers zich op sociale mediafilmpjes volsmeren met make-up, maakt de Nederlandse Cosmetica-vereniging zich opeens zorgen om het zelfbeeld van de jongeren. Maar is dat niet de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van al die crèmes en make-up? Best schijnheilig eigenlijk van die Cosmetica-vereniging. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondagavond. Met Mart de Kruijf praat ik zometeen over de verovering van Bachmoed door de Russen. Wat betekent dat voor het verdere verloop van de oorlog? Minister Hoekstra die gaat deze week naar China. En dan gaat hij, zegt hij, makkelijke en moeilijke onderwerpen aan de orde stellen. Dat vraagt om uitleg van Garry van Pinksteren natuurlijk. En er is een project gestart om tienduizenden Indische voormoeders uit de vergetelheid te halen. Deze zogenaamde Nyai hadden kinderen met Nederlanders, maar geen status, en daardoor zijn ze veelal uit de geschiedenis verdwenen. Hans Renders die is er ook. Nou ja, die is hier niet. Die komt met zijn rubriek uit New York. Zometeen nog het laatste nieuws uit Griekenland, maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 21 mei. Ополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. De Russen claimen Bachmoed te hebben veroverd na ongeveer 1 jaar vechten. Op de bijeenkomst van G7-landen lijkt president Zelensky de val van het mijnstadje op de Donbass toe te geven. It's a pity, it's tragedy, but for today, Bachmoed is only in our hearts. Om dat even later toch weer in te trekken. Oekraïne heeft nog een deel van Bachmoed. En het deel dat de Russen wel in bezit hebben, dat ligt nog. Dat ligt volledig in puin. But you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. Op diezelfde G7-top in het Japanse Hiroshima zegde de Amerikaanse president Biden Oekraïne nieuwe militaire steun toe. Package that includes more ammunition, artillery, armored vehicles to bolster Ukraine's battlefield abilities. Munitie, artillerie en panzervoertuigen. En Biden bevestigde de inzet van F-16's. We're going to begin training Ukrainian pilots in fourth generation fighter aircraft, including F-16's. In Kroatië is een vliegtuigje met 3 Nederlanders aan boord neergestort. Alle inzittenden overleefden dat niet. De plaatselijke autoriteiten denken dat het vliegtuigje door de dichte mist in moeilijkheden is gekomen. Что совсем сигурно утецало на видливост, односно сманену видливост. Strandpaviljoen Bloomingdale Beach Club is niet meer. Het werd vannacht grotendeels verwoest door brand, zo zag deze strandwandelaar. Het meeste is in vlammen opgegaan. En ik zie ook dat de trampolines hiernaast gesmolten zijn. Ja, het is wel indrukwekkend als je zo van dichtbij bekijkt. Ze vond het indrukwekkend en andere wandelaar had medelijden met de eigenaar. Ik vind voor de eigenaar heel sneu. Dit is een bekende plek. En nou ja, ik hoop dat het allemaal goed komt. Nou ja, dat is nog maar de vraag, want... We zijn niet verzekerd, het kon financieel niet. Het was, we hebben alles erin gestopt, alles. En als ze alles zeggen, dan bedoelen ze ook alles. Alle tijd, alle energie. Liefde. Ja, al het geld. Ja. Dus, En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, we gaan naar Athene. Gisteren blikten we vooruit op de Griekse verkiezingen met correspondent Thijs Kettenis. Goedenavond, Thijs. Goedenavond. Ja, toen dacht je dat de zittende premier Mitsotakis zou gaan winnen. En dat gaat volgens de eerste prognoses ook gebeuren, begrijp ik. Ja, dat gaat zeker gebeuren. En nog met een veel grotere overwinning dan was voorspeld op grond van de peilingen. Inmiddels zijn bijna alle stemmen geteld. En Mitsotakis heeft echt een daverende overwinning behaald. 40% van de stemmen heeft hij gekregen, zijn partij althans. En er werd verwacht dat zijn rivaal Alexis Tsipras, de vorige premier van het linkse Syriza, daar op een paar procent zou volgen. Nou, die heeft maar 20% gehaald. Dus dat betekent een gat van 20%. Er wordt hier wel gesproken over de aardbeving van Mitsotakis. Goh, en wat betekent dat nu? Mitsotakis haalt net geen absolute meerderheid in het parlement. Dat betekent dat hij een coalitie moet vormen. Maar daarvan heeft hij al gezegd dat hij dat niet gaat doen. En dat heeft te maken met het Griekse kiessysteem. Dat kent traditioneel een bonus voor de grootste partij van 50 zetels in het parlement, dat in totaal 300 zetels stelt. Die bonus is door de vorige regering afgeschaft. Dus die geldt bij deze verkiezingen van vandaag niet. Maar Mitsotakis heeft hem weer ingevoerd voor de verkiezingen die hierop volgen. Dus redeneert Mitsotakis, dan kan ik, als ik nu snel weer opnieuw verkiezingen laat uitschrijven en dan weer met zoveel overmacht win, dan krijg ik ook nog eens die bonus van 50 zetels en kan ik alleen regeren en heb ik geen coalitiepartner nodig. Dat is wat er nu gaat gebeuren waarschijnlijk. Er zoomt ook al een datum rond voor die nieuwe verkiezingen. En dat is op 25 juni. Oké, dankjewel. Thijs Ketenis. En wij gaan verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Jelle Visser. NRC schrijft over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld dat morgen zal verschijnen. De conclusie lekt al uit. 39% van alle dansers ervoer verbaal geweld. 11% seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het meeste bij de Latin dansen. Vrouwen die bijvoorbeeld een erectie voelen tijdens het dansen of ongewenste kussen. In partycentrum Fokker in Hoofddorp is weerbaarheid onderdeel van die danslessen. Want mannen stappen wel eens in een opening, zoals dat heet, als onderdeel van de dans. Ongewenst, maar niet iedereen durft een dans af te kappen. Lerares Lies steekt subtiel haar ellebogen vooruit. Zo creëer je meer ruimte. Een signaal dat niet gemist kan worden. De Nederlandse kinderboekentekenaar Mak van Gageldonk uit Berkel en Roderijs is net terug uit China. Onbekend in Nederland, maar in China mateloos populair, ontdekte AD. Van Gageldonk tekende 60 boeken die in 30 landen zijn uitgegeven. Hij werd uitgenodigd om een masterclass te verzorgen, want China loopt jaren achter op het gebied van kinderboeken. Zijn studenten kwamen uit heel China en niemand zat onderuitgezakt. Ze kregen de opdracht om een emotioneel konijntje te tekenen dat net uit de coronacarantaine komt en zijn beste vriendje weer ziet. Het viel ze niet mee om blijdschap uit te diepen, vertelt Van Gageldonk. In China zit alles strak ingepakt in overheidsregels en nu moeten de studenten emoties leren uiten. In 2022 deelde Rijkswaterstaat een record aantal boetes uit op het water, weet de Telegraaf. 570. Vooral te hard varen door snelle motorboten zorgt voor problemen. Ook het niet gebruiken van de dodemansknop, het geen vaarbewijs bezitten en het niet gebruiken van een reddingsvest is reden voor een bom. Veel Nederlanders kochten in coronatijd een bootje, maar goed varen, Homer. Het weekend na Hemelvaart is traditiegetrouw de start van het pleziervaartseizoen in Nederland. Rijkswaterstaat zet daarom mobiele verkeersleiders in om te controleren. En er komt extra aandacht voor de zogenoemde vaaretiketten. Zwaai op het water bijvoorbeeld naar elkaar. Dat zorgt niet alleen voor een betere sfeer, maar is ook een seintje aan de andere schipper dat je elkaar gezien hebt. Het aanstaande blowverbod in het Amsterdamse Wallengebied dat vanaf donderdag wordt ingevoerd, wordt schouderophalend afgewacht, merkt het Parool. Blowen mag straks nog wel op het terras of binnen in de koffieshop. Volgens de Bond van Cannabis-detailisten gaat het hele wietverbod in Amsterdam niet werken vanwege tekort aan handhavers. Amsterdam vindt het blowverbod nodig omdat binnenstadbewoners buitensporig veel last ervaren van drukte en wietwalmen. Maar de Nederlandse BOA-bond zit niet te wachten op het zoveelste verbod. Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw, het niqab-verbod in het OV, het cis-verbod tegen seksuele intimidatie op straat. Die handhaving was ook al geen succes. Amsterdam belooft om extra boa's te gaan werven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking. speaking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees, the sun going down and the eyes in his head see the tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. De Fool on the Hill van de Beatles. Bij mij in de studio zit Marten Kruijf. Vind je het ook een mooi nummer? Ja, geweldig. Ja, ja. Blijft goed, hè, die Beatles. Maar goed, we gaan het over een heel ander onderwerp hebben. En geen vrolijk onderwerp. Het gaat over de vesting Bachmoed. Die is na maanden strijd toch gevallen. Tenminste, de Russen claimen een volledige inname van die stad. Mocht het kloppen, dan is dat een militair succes voor de Wagnergroep. Dat is het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin, die daar voornamelijk heeft gevochten. Ja, generaal buitendienst en oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf. Poetin noemde in zijn felicitatie die Wagnergroep expliciet. Wat betekent dat, die geclaimde overwinning voor die groep? Ja, het is echt een geclaimde overwinning. Goed, om dat eerst even te zeggen. Want als je even buiten Bachmoed kijkt, dan zie je dat noord en zuid van Bachmoed juist het Oekraïense leger aan het optrekken is en ook terrein wint. Dus als je het niet op de postzegel krijgt, maar iets groter, dan denk je, wat is er eigenlijk aan de hand? Oekraïne is daar zeker niet verslagen. Maar het tweede is dat Wagner zo wordt benoemd. En dat is wel heel opvallend natuurlijk. Dat het succes nu aan Wagner wordt toegeschreven. Die overigens zegt dat hij 25 mei daar weer weggaat. En het gaat overdragen aan het Russische leger. Dus is militair heel moeten duiden wat daar gebeurt. Of het in handen is of niet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het is vooral de symboliek die eromheen zit die mij verbaast. Ja, waarom verbaast die? Omdat de militaire waarde van Bachmoed is eigenlijk heel erg laag. Het is geen verkeersknooppunt, het is geen knooppunt van spoorwegen. Daarachter liggen twee grote steden die veel belangrijker zijn. Slovjansk en Kramatorsk. Dus waarom doe je dat? Nou, dat doe je omdat Wagner ooit is begonnen met, ik kan wel laten zien dat ik wel successen kan boeken tegen het Oekraïnse leger. Het Oekraïnse leger heeft gezegd, nou, laat maar eens zien, wij zetten onze hak in het zand. En dat leidt natuurlijk tot een hele rare oorlog met enorme verliezen aan beide kanten. Maar het heeft wel consequenties voor de Russen met name. Want we hebben geen offensief gezien van de Russen. En dat komt natuurlijk voor een gedeelte. Alles wat je naar Bachmoed stuurt, kun je ergens anders niet inzetten. Dus op een postzegel van de hele frontlijn gaan we ontzettend hard vechten. Terwijl het heel weinig te maken heeft met offensief van Oekraïne. En eigenlijk heeft voorkomen dat de Russen in het offensief gaan. Ja, dus dat is in zekere zin dus voordelig voor de Oekraïne, zou je dan bijna zeggen. Het klinkt heel raar, maar Oekraïne, dat ze daar al hun kruid letterlijk verschoten hebben. Ja, Oekraïne hield deze oorlog daar zo lang voor. Eigenlijk om twee redenen. De verlies die de Russen leden, zelf ook, maar de Russen veel meer. En het tweede is, elke granaat die op Bachmoed schiet, schiet je niet ergens anders in de frontlijn. Ja. Nou ja, er is ook zo lang omgevochten. Ja. 9 maanden, hè, geloof ik, of bijna een jaar. Ja, dus de parallel dringt zich nog met Verdun en met andere dingen. Maar ja, dat had nog enige militaire waarde. Dit eigenlijk niet. Dus het duidt ook wel op, en dat is het tweede. Ja. dat er binnen het Kremlin nog steeds geen eenheid van opvatting is. Geen eenheid van leiding. Dat je nog steeds voelt dat er spanning is tussen de Wagnergroep aan de ene kant en het Russische leger aan de andere kant. Nou ja, nog niet zo lang geleden heeft die Yevgeny Prigozhin zijn gal gespuit tegenover Rusland dat hij niet voldoende wapens kreeg. Ja, ja. Maar dat hij ook zegt, 25 mei ben ik weg en dan draag ik het over aan het Russische leger. Dat is niet een symbolische uitspraak, maar dat is militair technisch ook hartstikke moeilijk om te gaan doen. Dus het lijkt, tenminste dat zou je kunnen denken, dat hij de overwinning claimt, straks snel weggaat. En als het fout gaat, omdat Oekraïne oprukt noord en zuid van Bachmoed, dan het Russische leger weer de schuld krijgt. Nou ja, nou heeft Oekraïne ontkent dat Bachmoed is ingenomen. Ja, ja. Dat hebben we Zelensky horen zeggen. Nou, eigenlijk zei de tweede ding dat Bachmoed niet meer bestaat als dat stad. Zei de eerste, ja. Dat is alleen nog maar in onze harten. Dat is echt een punt. En dat je het nog ergens heeft, de achterste wijken, dat is ook zo, dat zien wij ook. Maar wat mij vooral opvalt is dat om Bachmoed heen Oekraïne wel degelijk heeft aangevallen sinds 2 weken en nog steeds vorderingen maakt. En dat zien we niet. Dus als Rus zou ik me daar wel zorgen om maken. Want als ik Bachmoed heb, maar ik kijk links-rechts omheen en ik zie alleen maar Oekraïns leger, zou ik niet vrolijk van worden. Het is trouwens wel verschrikkelijk, hè, die beelden die je ziet. Ja, van Bachmoed. Ik bedoel, je weet natuurlijk dat er oorlog is, maar iedere keer dan lijkt het toch nog weer erger te zijn dan je denkt. Als je weet dat er alleen 100.000 Russen gewond zijn geraakt, waarvan 20.000 gesneuveld alleen bij Bachmoed, dan denk je, ja, wat is het voor een oorlog? Eigenlijk in onze achtertuin, hè? Het is een dagrij met de bus en dan ben je er. En deze oorlog is ook nog niet afgelopen, dat is het slechte nieuws. Hij gaat ook nog, waarschijnlijk deze zomer en waarschijnlijk nog volgend jaar door. Waarom denkt u dat? Omdat de enige kans dat Poetin nog deze oorlog kan winnen is op tijd. Hij hoopt dat wij het Westen zwak worden en de financiële steun gaan afbouwen en de militaire steun afbouwen. En hij kan dan met zijn milieu heeft nog 2-3 jaar volhouden. En Zelensky is natuurlijk bezig met een soort tournee om weer wapens te krijgen, ook voor volgend jaar. Die hele discussie over F-16's, maar ook Leopard 1 tanks uit Nederland. Dat lukt aardig, hè? Dat lukt aardig, maar die komen echt pas zeg maar eind van dit jaar, volgend jaar. Dus die plannen ook al op een lange oorlog. Ja. En ja, u zegt, het duurt minstens nog tot en met de komende winter. Ik vrees van wel. Nog een jaar dus eigenlijk. Ja, dan een hele heftige zomer. Het hangt er wel een beetje vanaf of er nog een offensief komt aan de Oekraïnse kant. Ja. En hoe effectief dat is. Want als ze heel veel grond kunnen terugwinnen, dan weten we niet wat het effect daarvan is op de Russische leiding. Hè. Dus dat moeten we even openlaten. Dat offensief kan best wel heel veel impact hebben om de wil van de Russen om te blijven vechten. Ja, en dat gesteggel tussen Prigozhin en de Russische legerleiding, wat betekent deze inname voor de verhouding tussen die twee? Nou ja, als er frictie is aan de top, hè, als het druppelt aan de top, dan dondert het beneden op het slagveld. Zo is het. Dat er geen eenheid van inspanning is, dat valt me gewoon op. Gerasimov is eigenlijk de troef van Poetin. Heeft hij daar neergezet om alle militaire inspanningen, Gerasimov, zijn generaal, heeft hij neergezet om alle inspanningen op elkaar af te stemmen. En volgens komt Prigozhin met zijn Wagnergroep er doorheen. Dus dat ligt niet lekker. En de ervaring is, als twee grote eenheden met veel macht binnen het Kremlin het niet met elkaar eens zijn, is dat voor troepen op de grond nooit een goed teken. Nee, maar wat gaat dat dan betekenen? Het is niet goed, maar bedoel, ja. Nou ja, dat Wagner zal op de rol blijven zitten dat zij het succes hebben geleverd. Ja. Dat het Russische leger heel weinig kan. Dat doet natuurlijk veel pijn met het Russische leger, want die moeten wel alles leveren aan de Wagnergroep. En dat gaat een keer, vooral als het tegen zit, gaat het tot nog meer ruzie leiden. Want die rol die de Wagnergroep speelt, hè, in verhouding tot het Russische leger, die lijkt heel groot, maar het is eigenlijk een relatief klein leger, hè? Wij praten over 700 kilometer frontbreedte en op 10 kilometer daarvan treedt die Wagnergroep op. Zo is het ook, want het is eigenlijk een soort vreemdelingenlegioen voor het buitenland, ja, dat Poetin in het buitenland kan gebruiken. Maar nu heeft hij het ook gebruikt voor een soort propaganda door te laten zien dat je nog wel degelijk van het Oekraïns leger kunt winnen. Hè? Vandaar ook die, ja, mededeling dat hij zegt, de Wagnergroep kan dit. En dat is natuurlijk ook een beetje Poetin. Die speelt ook heel graag partijen een beetje tegen elkaar uit. En dat doet hij nu ook. Alleen dat kan goed gaan zolang je de oorlog een beetje in jouw richting valt. Als de oorlog slecht gaat, dan neemt die tegenstelling alleen maar toe. Ja. Dus die Wagnergroep die steelt gewoon de show, maar in wezen is hun rol dus helemaal niet zo groot. Die steelt de show, die plant de vlag en zegt, oh, 5 dagen zijn wij weg en de problemen zijn voor het Russische leger. Ja, want ze hebben gezegd, die troepen moeten weer op krachten komen. Ja, maar dat geldt ook voor het Russische leger. Ja. Dus. Nou, het is een. Jullie maken overuren, hè? Maar het is treurig. Ja, aan de ene kant vind ik het echt een plicht om het te duiden. Dat probeer je ook. Maar je belt op het moment dat je s'avonds naar huis rijdt, denk je, ja, waar praat ik eigenlijk over? Een heel veel ervaring, mensen zien sneuvelen, ook in missies, ook in Afghanistan. Maar dit is echt de overtreffende trap. En dit gun je niemand dat je dit moet meemaken. Nee. Desalniettemin, dank u wel. En leuk om eens een keer Marten Kruijf in de studio te hebben. Want meestal is het over een lijn. Generaal buitendienst en oud-commandant der landstrijdkrachten. Dank je wel. Ja, we gaan meteen door met het bezoek van Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, aan China. Dinsdag gaat hij daar naartoe. Hij zei vorige week in de Tweede Kamer dat hij in Beijing makkelijke en moeilijke onderwerpen aan de orde zal stellen. Ik ga erover praten met Garry van Pinksteren, correspondent in China. Goedenavond, Garry. Goedenavond. Hoi. Hoekstra bezoekt China, terwijl de sfeer tussen China en het Westen nou niet bepaald helemaal fantastisch is. Wat speelt er? Nou, wat er vooral speelt is dat China net kwaad is geworden eigenlijk op de G7. Die juist weer in hun positie veel kritiek op China hebben gegeven. Die op verschillende punten, onder meer ook met China's rol in de oorlog in Oekraïne, waar jullie het net over hadden, maar ook over China's rol in, rondom Taiwan en in de wat de Indo-Pacific is gaan heten, dus Pacifische eilanden, ruimer eromheen. En ook dat China zou doen aan economische afpersing en zich economisch niet goed zou gedragen. Nou, daar is China heel kwaad over geworden. Die heeft gezegd dat het is niet waar. En bovendien zijn het zaken die jullie eigenlijk niet aangaan. Want jullie kritiek Taiwan wel of niet zouden doen, dat is onze interne aangelegenheid. En het is een beetje onder dat gesternd, of dat is wat het meest recent gebeurd is in de relatie met het Westen. Kijk, Nederland is natuurlijk geen lid van die G7, maar zit wel, zou je kunnen zeggen, min of meer in dat kamp. Ja. En onder dat gesternd gaat Hoekstra dinsdag hier aankomen. Ja, wat gaat hij doen? Hij gaat voornamelijk ontmoeting hebben met twee hooggeplaatste Chinezen. En dat is met de minister van Buitenlandse Zaken, die heet Qin Gang. En met de vice-president van China, die heet Han Zheng. Dat is min of meer een ceremoniële functie. Maar dat is wel degene die ook onlangs nog in mei ook in Nederland is geweest. En die is ook ontvangen door Rutte en ook zelfs door de koning. Dus er is al een soort. Ja, er zijn al diplomatieke bewegingen geweest. Maar het is nu dan eigenlijk voor de eerste keer sinds corona dat er weer zo'n hoge. Dat er iemand, een lid van het Nederlandse kabinet, naar China komt. Ja, is dat belangrijk? Voor China of voor Nederland? Ik denk dat het voor Nederland wel belangrijk is. En ik denk dat het voor China past in een heel rijtje van hoogwaardigheidsbekleders, wat ze zelf weer aan het ontvangen zijn. Ze zijn zelf ook heel erg aan het reizen geslagen weer. Dat Nederland daarin niet het allerbelangrijkste land is. Nederland komt ook niet per se zo snel. Hè. Duitsland, Frankrijk, die zijn al allemaal geweest. Ja. Maar Nederland is wel belangrijk omdat Nederland één bedrijf heeft wat langzamerhand in China wereldberoemd is, en dat is ASML. Ja. Dat zal ook zeker op de agenda staan. Maar dat is daarvoor, ik denk dat dat de focus is van de Chinese kant. Dat zal dan wel bij die moeilijke onderwerpen horen waar Wopke Hoekstra het over had. Die ASML-fabriek, want u begreep dat Nederland die chipmarkt wil beperken voor China. Het is inderdaad waarschijnlijk een van de moeilijke onderwerpen. Kijk, Nederland heeft gezegd, we gaan bepaalde chipmachines niet meer leveren. Ze leverden al niet de allermodernste. Maar de iets minder geavanceerde, daar moet je nou ook een exportvergunning voor hebben als je die naar China wil brengen. En die krijg je waarschijnlijk niet. Maar het is niet helemaal duidelijk of bijvoorbeeld dan Nederland nog monteurs mag sturen om de machines die er al wel zijn te repareren en hoe het precies eruit gaat zien. En in die tijd van nog niet helemaal duidelijkheid heeft China eigenlijk. Ze hebben wel gezegd dat ze hier helemaal niet blij mee zijn, maar ze zijn toch niet echt heel kwaad geworden en hebben ook geen tegenmaatregelen genomen. En dat lijkt een beetje in de hoop dat ze er dat ze er nog zoveel mogelijk uit kunnen onderhandelen wat wel kan. Ja. En ook een beetje, ja, je kan ook niet met iedereen op alle fronten ruzie maken. Dus ja, ze zijn nog relatief vriendelijk, zal ik zeggen. Noem nog eens een moeilijk onderwerp. Nou, wat misschien besproken wordt, is... kijk, wij hebben die agenda natuurlijk niet gekregen. Maar wat is ook bijvoorbeeld specifiek met Nederland... kijk, de MIVD en de AIVD zijn allebei met rapporten gekomen... dat China eigenlijk een van de grootste bedreigingen is... voor de veiligheid van Nederland in de toekomst. Dat China ook spioneert, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtevaart en dergelijke. En we hebben het geval gehad van een Nederlandse journaliste van de Volkskrant... die in Nederland werkt, te maken heeft gehad met intimidatie die waarschijnlijk van Chinese kant komt. Het is niet helemaal duidelijk van welk niveau van de... hoe die zaak precies in elkaar zit... of de Chinese overheid daarachter zit, dat is niet duidelijk... en ook heel moeilijk te zien. Maar ik kan me zo voorstellen dat het ook zal gaan... over Chinese inmenging in Nederlandse zaken. Dus inderdaad bijvoorbeeld die zaak... maar ook om het onder druk zetten van bijvoorbeeld Oeigoeren en Tibetanen... die in Nederland wonen of die zelfs Nederlandse nationaliteit hebben... door Chinese geheime diensten. Ik kan me voorstellen dat er ook over gesproken wordt. En zeker over Oekraïne natuurlijk. Het lange arm van China en de rol van China in de oorlog... tussen Oekraïne en Rusland. Wordt het gezellig? Wat zijn de makkelijke onderwerpen? Het kan misschien toch nog relatief gezellig zijn. Want op zich stelt Nederland zich natuurlijk heel anders op... bijvoorbeeld dan de Verenigde Staten. In de zin van dat Nederland ook aangeeft... ja, we willen wel degelijk ook samenwerken. We zoeken die samenwerking ook. We vinden dat goed voor onze beide landen. We willen wel, wat er dan tegenwoordig heet... die risken, dus de risico's van de samenwerking met China wegnemen... om die niet op alle terreinen toe te staan. Dat valt dan ook onder de levering van die chipmachines bijvoorbeeld. Ze zeggen van ja, Nederland zegt we willen verder wel samenwerken... en ook dus op economisch gebied dat zeker blijven doen. En ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een heel moeilijk onderwerp... toch een onderwerp is waar... niet veel negativiteit omheen hangt, is bijvoorbeeld, denk ik, samenwerking op klimaatgebied. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die gesprekken in feite nog ook wel in een redelijke goede sfeer zullen verlopen. Ja. Hoe lang blijft minister Hoekstra eigenlijk? Nou, niet lang. Hij is er 2 dagen, dus hij is er dinsdag en woensdag. Okay. Komt dinsdagmiddag aan, gaat woensdag weer weg. En premier Rutte, zou die binnenkort ook die kant op gaan? Nou, dat ga je een beetje denken, hè? Ja. Je kunt je zo voorstellen dat dit beroep, dat dit bezoek een soort van ook voorbereiding is of een eerste stap op weg naar een bezoek van Rutte weer. En als dat zou lukken, als dat gaat gebeuren, ja, dan is Rutte dus ook weer inderdaad niet een van de eerste Europese staatshoofden en niet een van de eerste buitenlandse leiders die hier dan op bezoek komt. Maar ik kan me voorstellen dat Nederland graag wil dat het weer gebeurt. En dat ook China dat overigens graag wil. Want die haalt alle banden met alle Europese leiders op het moment toch zoveel mogelijk aan. Ja. Juist om een soort om te hopen dat Europa niet te erg op allerlei vlakken met Amerika meedoet. Oké. Dankjewel, Gary van Pinksteren. keep from running out. I've seen the needle and the damage done, a little part of it in everyone, but every junkie's like a setting sun. Neil Young met The Needle and the Damage Done. Gaat over vrienden van Neil Young die aan de heroïne zijn gesneefd. Welke herinneringen zijn er nog aan Indische voormoeders? Niet zoveel. Een foto misschien, een naam of een anekdote. Daarom lanceerde de Indische Genealogische Vereniging het 10.000 voormoedersproject om zoveel mogelijk gegevens, foto's en verhalen bij elkaar te brengen. Historica aan de UvA en mede-initiatiefnemer Yvette Kopijn, die zit hier bij mij in de studio, hartelijk welkom, was bij de presentatie vandaag in het Centrum voor Familiegeschiedenis in het Nationaal Archief in Den Haag. Ja, die Indische voormoeders worden ook wel Nyai genoemd, hè? Wie waren zij? Ja, ze zijn niet Indisch. Het Indisch is eigenlijk de afkorting van Indo-Europees. Dus dat zijn de gemengde, onze gemengde grootmoeders. Maar die hebben vaak dan een moeder die inheems is, als we dat woord nog mogen gebruiken. Wij noemen het Aziatische voormoeders. Dus dat zijn de voormoeders die van oorsprong Indonesisch zijn. En daar vallen ook de Indo-Chinese voormoeders bijvoorbeeld onder. Ja, maar Aziatisch, dat is natuurlijk veel breder. Ik denk dat in het geval van mensen die hier nu in Nederland wonen, dat het veelal dan om een Indische Nyai zal gaan. Oké, en die Nyai, ja, sommige mensen weten wat het zijn, maar niet iedereen. Hè, er is de laatste tijd wel wat meer publiciteit over geweest. Een mooie roman van Dido Michielsen. Regie Baai heeft een boek geschreven. Die Nyai, die waren vaak een partner van een Nederlandse. Ja, zeg jij, leg jij het maar uit. Ja, een Nyai is. In het begin noemden we het ook wel een huishoudster. En het is dan een huishoudster die van Indonesische afkomst is. Dus een volbloed Javaanse vrouw bijvoorbeeld. En zij is een huishoudster, dus dat betekent dat ze in dienst wordt genomen door een Nederlandse man. Vaak een knilsoldaat of een hoger geplaatste ambtenaar. En zij wordt dan eigenlijk om drie redenen in huis genomen om voor het huishouden te zorgen. Maar ook om seksuele diensten te verlenen en om voor nageslacht te zorgen. Ja, dat, want in de Indië waren gewoon destijds veel meer Nederlandse mannen dan Nederlandse vrouwen. Ja, en dat is ook een tijd natuurlijk. Als je het bekijkt vanaf de tijd van de VOC. Dan is er in het begin vooral ook echt aangemoedigd dat Nederlandse mannen of Europese mannen die naar de Oost gingen, naar voormalig Nederlands-Indië, dat ze ook relaties aanknoopten met inlandse vrouwen, zodat het ook er ook geen Europese vrouwen hoefden te worden geïmporteerd. He, dat is een dure aangelegenheid. En op een gegeven moment, in het begin van de 20e eeuw, zie je dan echt die omslag. Dus eerst wordt het heel erg aangemoedigd om die relaties aan te gaan. Maar in begin 20e eeuw, als het dus ook mogelijk wordt om Europese vrouwen naar de kolonie te halen, dan wordt het juist ontmoedigd. En dan zie je dus ook dat de Nyai echt verguisd wordt, of in ieder geval in een kwaad daglicht wordt gesteld. Nou ja, dan gaan die mannen met een Europese vrouw trouwen, en die Nyai die raakt de kinderen kwijt, hè? Die raakt vaak haar kinderen kwijt, hè, want ze is degene die voor het nageslacht moet zorgen. En we zijn deze database gestart. We hebben hem vandaag gelanceerd en met de eerste 100 verhalen die we hebben opgehaald in onze gemeenschap. En dan zie je ook hoe ontzettend divers deze groep is. Dus soms zijn natuurlijk deze relaties wel uit liefde ontstaan. Maar heel vaak ook niet. En dan zie je vooral dat die Nederlandse man of zijn familie daaromheen ook die kinderen claimt. En zegt van, dit zijn nu Hollandse kinderen. Want ze worden erkend door hun vader. En daarmee zijn ze wettig gezien ook Hollandse kinderen. En moeten ze dus ook een Hollandse opvoeding krijgen. Dus worden ze soms ook echt weggehaald bij hun eigen moeder. En zijn er nou nog veel mensen die nu in Nederland leven die dat ook kennen dan hun voorgeschiedenis? En dat zij zo'n Nyai als overgrootmoeder hebben bijvoorbeeld? Nou ja, we weten allemaal dat als je Indo-Europees bent, dat je afstamt van deze van een oermoeder, zoals wij haar noemen. Dus dat weten we allemaal wel. Maar ja, goed, we zijn dit project ook gestart. Samen met mijn eigen Stichting Verhalen Overleven. Waarin ik ook vooral werk met jongeren. Dus ik heb een programma dat heet Tracing Your Roots. En daarin nodig ik jongeren uit met wortels in Indië, Indonesië, om op zoek te gaan naar hun voorouders, hun familiegeschiedenis. En je ziet als rode draad door al die programma's heen lopen, dat jongeren op zoek zijn naar die voormoeder, omdat we er ook zo weinig over weten. Heb jij zelf ook zo'n voormoeder? Tuurlijk, ja. En die heb je ook kunnen traceren. Want het lijkt mij dat dus vaak veel vrouwen niet eens geregistreerd zijn. Nee. Bij de burgerlijke stand. Nee. Kijk, dat is natuurlijk sowieso een gegeven waarmee we moeten werken. Een archief is een gekleurd instituut. Dus dat betekent dat als je heel grof gezegd bent, als je wit bent en man, heb je veel meer kans om teruggevonden te worden door jouw nageslacht dan dat je bruin of zwart bent en vrouw. Dus daar hebben we mee te maken. En dat is... Ja, dat is des te meer reden om dit project te starten. Omdat we het dan echt moeten hebben van de verhalen die van generatie op generatie zijn overgeleverd. En de foto's die misschien nog in onze familiealbums zitten. En er zijn al veel verhalen naar boven gekomen? Ja, dus we hebben nu dus bij de 100ste hebben we gedacht, we gaan het officieel lanceren. Dat hebben we vandaag gedaan. En de meeste verhalen zijn toch echt heel aangrijpend. Vertel eens, kan je een voorbeeld noemen? Nou ja, wat je vooral ziet, en dat is natuurlijk echt een gevolg van kolonialisme. Sowieso, kolonialisme is niet alleen maar het veroveren van land en het uitbuiten van mensen, van arbeid. Maar het gaat ook heel erg over gender en seksualiteit, wat mij betreft. Dus dat betekent dat je ook probeert om jouw eigen normen en waarden, waar het gaat over mannelijkheid en vrouwelijkheid en hoe mannen en vrouwen met elkaar om moeten gaan, dat je dat oplegt aan de bevolking die je koloniseert. Dat betekent ook dat... als wij die vrouwen onderzoeken, dat we vooral dit soort verhalen tegenkomen die heel schrijnend zijn. Ze niet worden gezien, niet in hun familie worden opgenomen. Soms ook juist wel. Hè. Er zijn ook altijd mensen die zich wel heel erg ontfermen over die voormoeders. Maar en dat ze hun eigen cultuur misschien moesten verloochenen. Ook, ja. Ik zeg altijd, we hebben, als je het hebt over de Indische groep, dan hebben we het altijd over een groep die zogenaamd heel makkelijk geassimileerd is. En dan zeg ik altijd, nou, er is een grote assimilatiedruk op hun uitgeoefend toen ze in Nederland kwamen. Maar eigenlijk begint die assimilatiedruk al in Indië zelf. Ja. En daar worden kinderen al echt weggehaald bij moeders om zo Hollands mogelijk opgevoed te worden. Jouw eigen Javaanse overgrootmoeder, wat ben je daarover te weten gekomen? Alleen maar een naam. En alleen maar van mijn oma's kant, dus van mijn opa's kant, is de naam nog niet bekend. Dus daar ben ik vooral heel erg uitgekomen bij mijn overgrootmoeder. Mij bekend als oma Trui, maar ze heet Geertruida Mathilde Kopijn. En dat was een arm Indisch meisje die afstamde van een Javaanse, volbloed Javaanse moeder en een Nederlandse meneer. Die naar de Oost was vertrokken om geld te verdienen. In Rosmalen al een gezin had gesticht en in Indië een tweede gezin startte. Waaruit mijn oma is voortgekomen. Ze is erkend door haar vader, wat niet altijd gebeurde. Want als je niet werd erkend door je vader, ja, dan kon je met je moeder ook de kampong weer teruggestuurd worden. Dat is haar niet overkomen. Maar op een gegeven moment trouwt deze meneer voor een derde maal. Ja. En dan komt het uit. Lekker. En dan moet hij kiezen. Welk huwelijk laat hij... wil hij in stand houden? En welke worden dus onwettig verklaard? Want hij had er dus drie. Hij had drie huwelijken. Okay. Dus hij verklaart het huwelijk van de moeder van oma Trui onwettig. En daarmee verliest zij ook haar Nederlandse status. Met alle gevolgen van dien. Met veel minder rechten en veel minder... Dus je ziet ook hoe wankel een Indische identiteit is. Hè? Het kan elk moment zomaar omslaan in het tegendeel. Ja. Wat misschien nog meer maakt dat mensen zo Nederlands mogelijk willen zijn. Ja. Het lijkt me een lastig project, hè? Omdat het moeilijk zoeken is. Misschien in de archieven, misschien de kerkelijke archieven. Ja, tuurlijk. Hè. Deze vrouw wordt eigenlijk genoemd voor zover ze relevant is voor die Nederlandse meneer. Ja, ja, ja. Dus op het moment dat er wordt getrouwd of dat er kinderen worden erkend of ze worden gedoopt, dan vind je haar terug. Ja. Dus dat maakt het lastig. Maar juist daarom zijn we dit project gestart. Omdat we vooral onze eigen gemeenschap willen aanspreken. En willen kijken, ja, wat ligt daar aan persoonlijk archief? Ja, dus mensen die dit horen, die kunnen zich melden? Zeker, ja, zeker. Waar moeten ze dat doen? Bij de IGV. Dus gewoon naar de site gaan. www.igv.nl /voormoeders. En dan kun je je opgeven. Nou ja, jullie zijn niks te vroeg, zal ik maar zeggen. Zeker niet. Nee. Hey, dankjewel. Initiatiefnemer van mooi initiatief. Yvette Kopijn, historica aan de UvA. En ik hoop dat heel veel mensen dit gehoord hebben en met hun verhalen komen. Zeker, want ze verdient ook echt een eervolle plek in onze familiestamboom. Ja, zo is het. Dankjewel voor je komst. Een leven in letters. Het is de derde zondag van de maand en dus is het weer tijd voor de maandelijkse biografie-rubriek in het oog. Directeur van het Biografie-instituut Hans Renders zit altijd tegenover mij, maar vanavond niet. Hans, goedenavond. Goedenavond, Mikke. Waar zit je wel? Ja, ik zit in New York. En in New York, zoals New York behoort te zijn, het is buiten zonnig. Ik zit op de kruising van de Fifth Avenue en de 26th Street West. Ja, en wat doe je daar? Nou, ik heb de afgelopen 2 dagen en zelfs tot vanmorgen 11:30... heb ik een conferentie bijgewoond van Biographers International Organization. En dat is een organisatie die zo'n 600 leden telt. En dat zijn op een handvol uitzonderingen na alleen maar Amerikaanse biografen. Dus uit het hele land stromen ze naar New York. En daar wordt dan 2,5 dag lang over biografieën gesproken. Dus allemaal soortgenoten onder elkaar. Lijkt me heerlijk, of niet? Ja, dat is heel erg leuk. En ik zei het al, het heet Biographers International Organization. Mm-hmm. In 2010... zeg ik, zijn we daarmee begonnen. En iedereen was zo aardig voor mij, want ik was de I, de international. Ik was de enige niet-Amerikaan. Dat is inmiddels wel een beetje veranderd. Mm-hmm. Maar in dit grote land zijn er natuurlijk niet zoveel conferenties waar iedereen elkaar maar makkelijk kan ontmoeten. En ja, alles is groot in Amerika, dus dit ook. Ja. Daar lopen dus mensen rond die aan self-publishing doen. Maar er lopen ook etelijke Pulitzer Prize-winnaars rond. Dus het is alles door elkaar. Ja. En iedereen is ontzettend vriendelijk en solidair met elkaar. Dat genre van de biografieën is heel erg populair, hè, in Amerika. Populairder dan in Europa, of niet? Ja, nou, dat durf ik niet zo te zeggen, want de schaal is hier natuurlijk anders. Maar wat er wel aan de hand is, ik noemde net al de Pulitzerprijs. Bio heeft ervoor gezorgd dat de Pulitzerprijzen, die hebben verschillende categorieën. En dat we sinds 3 jaar een aparte categorie voor biografie hebben. Want dat dreigde een beetje in de literatuur onder te gaan. Dus het geeft wel aan, zoals in Nederland trouwens ook, ja, dat die biografie in de openbare ruimte, in de New York Times en de Washington Post en zo, die hebben iedere week lange stukken en veel stukken over de biografie. Dus het is in ieder geval erg populair. Ja, jij hebt mij wel eens verteld dat er van een belangrijke politicus makkelijk 6-7 biografieën verschijnen in de loop der tijd. Ja, nou, dus dan kan ik ook meteen even een indruk geven van wat doen jullie daar dan? Amerikanen die gaan niet zoals op Europese conferenties achter een microfoon staan met een papiertje en dat dan gaan voorlezen. Dat is allemaal een beetje free speak panel. Nou, er was bijvoorbeeld een panel over presidentiële biografieën. De auteur van de biografie van Carter, maar ook de zoveelste biograaf van Bill Clinton. En, hoewel die geen president is geweest, de nieuwe biografie van Edgar Hoover. En luisteraars weten wel wie dat is. Die man is in 1924 de baas van de FBI geworden. En dat is hij bijna 50 jaar lang gebleven, onder 7 presidenten. Hmm. Nou, zoals je weet, er is een hele beroemde film van gemaakt, want hij joeg op communisten, maar ook op homoseksuelen. En het was natuurlijk heel erg leuk om te ontdekken dat hij zelf waarschijnlijk ook al homoseksuele belangstelling had. Hmm. Maar dat is dan een voorbeeld. dat van één persoon, want van Hoover zijn ook al minstens 6 biografieën. Jimmy Carter durf ik geen schatting te doen, maar die zit nog eigenlijk onderaan. Als je het hebt over aantallen, maar bijvoorbeeld Clinton, nou, dat gaat boven de 20 uit. En wie hier nog met kop en schouders bovenuit steekt, is natuurlijk Roosevelt. Roosevelt, daar verschijnt, en dan overdrijf ik niet, minstens elke 2 jaar weer een nieuwe biografie van. En is er dan iedere 2 jaar ook weer echt iets nieuws te melden? Ja, want ik heb natuurlijk niet al die biografieën gelezen, maar die van Hoover wel. En ik had er 2 gelezen. En wat mij erg verbaasde, de biograaf natuurlijk in de eerste plaats, is dat die Hoover zowel in links- als in rechts-Amerika ontzettend graag gezien werd. Hij was vrienden met iedereen. En tot nu toe was die Hoover toch een soort kenmerk, hè? Jacht op communisten, vanuit een soort republikeins rechtsstandpunt. Nou, dat blijkt in zijn persoonlijke leven helemaal niet het geval te zijn geweest. Nou, dat is misschien niet wereldschokkend, maar dat kan alleen maar aangetoond worden. Want deze biograaf is in het jaar geboren dat Hoover overleed, in 1972... door heel veel onderzoek te doen, door heel veel correspondenties uit de context van die man te lezen en te achterhalen. Ja, want ik heb het idee dat het in Nederland zo is dat als iemand een keer een goede biografie heeft gekregen, dan is het klaar. Ja, maar dat is natuurlijk de schaal. Hè? Als in Nederland de biografie 2.000-3.000 exemplaren worden verkocht, er zijn uitzonderingen, dan is het al heel makkelijk goed. Toen ik in 2010 voor het eerst op de eerste conferentie kwam, toen mocht ik de hand schudden van Kitty Kelly. Daar wil ik daar eigenlijk nog iets meer over vertellen. Ja. En die schudde mij de hand en die gaf, zoals Amerikaanse vrouwen dat doen, een soort luchtkus. Maar ze fluisterde mij iets in haar oor. En wat was dat? Ze zei 1 miljoen kopjes. Ja, dan sta je daar als biograaf uit Nederland met 2000 kopjes. Ja. Die schaal is anders. En zij heeft wel iets met 1 miljoen, is ook heel Amerikaans. Tijdens die 2 dagen worden er wel 14 awards uitgedeeld voor de beste biograaf, voor de beste bibliograaf, maar ook een lifetime award voor Kitty Kelly. Ja. En wat deed zij? Zij schonk deze organisatie 1 miljoen dollar. Dus dat is toch ook wel weer heel erg mooi. Die biografen zijn zo solidair met elkaar. Want dat geld wordt dus vooral gebruikt om beginnende biografen fellowships te geven. Om reizen te kunnen maken naar de plekken waar hun hoofdpersoon is opgegroeid of heeft gewerkt of wat dan ook. Ja. Is er nog een andere biografie die je aandacht heeft getrokken, behalve dan die van Hoover? Ja, er is een geweldige biografie. Die is al een jaar oud, maar die is helaas vreemd genoeg niet in het Nederlands vertaald, en die is van Debbie Applegate. En Debbie Applegate, ook een Pulitzerprijswinnaar, die heeft eerder een boek geschreven over Henry Ward Beecher. Dat is hij is de broer van Harriet Beecher Stowe. En zij is de auteur van, ja, wat wij nog steeds noemen, de Negerhut van Oom Tom. Maar hier is dat natuurlijk vertaald naar de Cabin of Oom Tom. En zij heeft nu het boek geschreven onder de titel Madame. En zij was de eigenaresse, wat ze in de jaren 20-30 van de vorige eeuw noemde, van een speakeasy. Alcohol was verboden, dus er was heel veel smokkel. En dat veranderde langzamerhand in een bordeel. En daar kwamen allerlei mensen, zoals de onvermijdelijke Frank Sinatra kwam daar. Maar ook de hoofdredacteur van de New Yorker, Harold Ross. Maar zelfs ook Dorothy Parker. En deze biograaf, dus Debbie Applegate, beweert dat Katharine Hepburn, dat kunnen wij ons toch niet voorstellen, Mieke, dat Katharine Hepburn gewoon voor de lol met mannen meeging naar een bordeel. Maar goed. Je weet het soms niet, hè? Nee, je weet het niet. De krochten van de ziel die zijn soms onnavolgbaar. Maar dat is zo interessant, want deze Polly Adler, dat was de eigenaresse, dat was een uit Rusland gekomen Joodse vrouw. Ja, en die moest het zien te redden in New York. En tegen de achtergrond van jazz en van boksen, Jack Dempsey was een hele grote bokser. En dan stroomde New York vol met allerlei duistere types, of voor de handel in alcohol of anderszins. En ja, daar daar, dat kunnen die Amerikanen toch wel. Daar schrijft zij werkelijk een geweldig boek over. Ja. Zijn er eigenlijk nog andere gespreksonderwerpen op zo'n congres? Ja, nu was, en ik hoop dat dat ook naar Nederland komt, nu was toch wel The Talk of the Town. Een documentaire duurt meer dan 2 uur over Robert Caro. Ik denk dat veel luisteraars nog wel weten wie dat is. Robert Caro werkt al 50 jaar aan de biografie van Lyndon B. Johnson. Een vijfdelige biografie. De eerste 4 delen zijn al verschenen, maar de 5e nog niet. En deze documentaire gaat over de 50-jarige samenwerking tussen Robert Caro, de biograaf, en zijn editor, zijn uitgever, Robert Gottlieb van Uitgeverij Knopf. Nou, dat is werkelijk zo'n schitterende documentaire, omdat je dan ook ziet hoe zo'n man, kijk, 50 jaar is natuurlijk lang. Overigens, wij hebben in Nederland Harry Preek, die deed 52 jaar over de biografie van Lodewijk van Dijssel. Dus zo apart is het niet. Maar dan zie je dus hoe zo'n man helemaal vergroeid raakt met zijn onderzoek. En dat hij dus ook uitlegt dat hij soms gewoon ergens 3 jaar gaat wonen. Want deze Caro was naar eigen zeggen een beetje een arrogante journalist uit New York. En Lyndon Johnson kwam uit de Midwest en hij begreep die mensen niet. Nou, dan ging je daar gewoon 3 jaar wonen. Ja. Nog even, is er ook nog een heikel discussiepunt? Ja, er zijn altijd, kijk, al de thema's die wij in Nederland ook wel kennen, die zijn hier ook heikel. Bijvoorbeeld Debbie Applegate, die heeft in een interview gezegd dat om dit boek te kunnen schrijven, dat zij eerst een boek heeft gelezen, How to Write Porn. Nou, schrikken wij daar niet van. Maar in Amerika is dat wel het dingetje. Dus heel veel van die panels, daar zie je allemaal disclaimers. Dat er misschien woorden voorkomen die mensen onveilig kunnen maken. Oh, God, kleur en nou ja, al die thema's die je zelf wel kunt verzinnen, die zijn hier in het kwadraat aanwezig. Ja. Maar uiteindelijk zijn biografen net mensen. Ze willen natuurlijk uiteindelijk allemaal gewoon een geweldig, mooi en leesbaar boek schrijven. Ja. Nou, jij bent weer helemaal opgeladen. Ja. En ik hoop je de volgende keer weer in levende lijven te treffen. Dankjewel, Hans. Oké, Mieke. Hans Renders. Dag. Hoi. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending van vanavond. Straks gaat Lara Billy Rensen verder op deze zender met Wat Blijft. Onder andere aandacht voor Erik van Brugge, PvdA-campagnestratege, reclameman, destijds jong overleden, amper 50. En ook aandacht voor Chae Chong King. En ze gaan het ook hebben over Om Kalsoen. Heel veel plezier daarbij. En morgen zit hier Chris Keijne. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Beleef het verhaal in de draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Met de Raymond Waterontharder is kalkaanslag verleden tijd. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style.